Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia minęła północ. Jest poniedziałek, 6 grudnia. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Ratownicy drugą dobę prowadzą akcję w kopalni Bielszowice. O 10% więcej zakażeń COVID-19 niż tydzień temu. Nie żyje Krystyna Medion, legenda polskiej szkoły reportażu. Drugą dobę trwa akcja w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Ratownicy próbują dotrzeć do drugiego z górników uwięzionego po sobotnim wstrząsie i zawale wyrobiska. Pierwszego z zasypanych mężczyzn po kilkunastu godzinach akcji udało się wczoraj wydobyć na powierzchnię. Górnik trafił do szpitala i jego stan jest dobry. Jak mówi Raimund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej do spraw produkcji, ratownicy mają ponowić odczyt sygnału z lampki drugiego zaginionego górnika. To nam da odpowiedź, ile faktycznie, patrząc tylko i wyłącznie po ilości przebranego wyrobiska tej jednej ekipy, wydaje się, że to jest kilka metrów, tak? Ale żeby teraz określić położenie tego górnika, musimy ten sprzęt zastosować ponownie. Wczoraj żeśmy to stosowali kilka razy, dzisiaj po tym przejściu. Ten wynik po prostu powinien być bardziej precyzyjny i na tym nam zależy, żeby jak najbardziej wiarygodnie określić to położenie. Potem ratownicy planują użyć kamery endoskopowej, która da wgląd w zawaloną część wyrobiska. Aktualnie na zmianę pracuje 20 ratowników. Mamy szczyt czwartej fali pandemii. Prawie 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdził w niedzielę resort zdrowia. To o 10% więcej niż tydzień temu. Zmarło 45 chorych z COVID-19. Do tej pory nie potwierdzono w Polsce mutacji Omikron. Na razie nie wiemy, jak ten wariant wpłynie na rozwój pandemii, mówił w Polskim Radiu 24 dr Konstanty Szułdrzyński. Jeśli ten wariant dojdzie do nas w trakcie trwania aktualnej fali, to można się spodziewać gwałtownego wzrostu dynamiki zakażeń. No być może przyjdzie w momencie, kiedy ta fala będzie opadała i po prostu będziemy mieć następny szczyt. Doktor Konstanty Szułdrzyński podkreśla, że szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne, jeśli chodzi o ochronę życia. One nie są skuteczne, przynajmniej nie są w 100% skuteczne, jeśli chodzi o zapobieganie transmisji wirusa, ale one chronią życie ludzkie. I to jest bardzo ważne, bo to, co mnie martwi w tej chwili, to że tak łatwo zapominamy o tych tysiącach ofiar, które mamy w Polsce. Poprzedniej doby wykonano ponad 174 tysiące szczepień przeciwko koronawirusowi. W pełni zaszczepiło się 20,5 miliona Polaków. Polska chce zwiększyć wymianę handlową z Katarem. Zapowiedział to w trakcie wizyty w stolicy tego państwa dosze prezydent Andrzej Duda. Gospodarki Polski i Kataru są komplementarne, co otwiera możliwość współpracy w wielu sektorach. Oprócz lotnictwa, energetyki czy też sektora teleinformatycznego, obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno-spożywczy. Wiceprezes Katarskiej Izby Gospodarczej Rashid Hamad Al-Adba przypomniał, że pierwsze rozmowy dotyczące współpracy ekonomicznej odbyły się w czasie wizyty emira w Polsce w 2017 roku. Forum gospodarcze towarzyszyło tamtej wizycie. To była wizyta przełomowa, bardzo dobrze przyjęta przez przedstawicieli biznesu obu państw. Teraz spotykamy się w Dosze i to jest dowód na to, że warto było wtedy zacząć rozwijać naszą współpracę gospodarczą. Obecnie z Katarem współpracuje prawie 1000 polskich firm z sektora high-tech, energetyki oraz usług bankowych i medycznych. Odeszła Krystyna Medion, mistrzyni reportażu, zdobywczyni licznych nagród. W kwietniu skończyłaby 93 lata. Była wzorem dla wielu adeptów sztuki reportażu. Z Polskim Radiem była związana od końca lat 50. Pozostała aktywna w życiu radiowym także po odejściu na emeryturę. W 2007 roku Krystyna Medion mówiła, że udało jej się stworzyć kilkaset reportaży. Reportaży było przeszło 600. Oprócz tego robiłam magazyny, takie różne reportażyki, powiedziałabym aktualnościowe. Dlatego, że jeśli miałam pracować nad jakimś reportażem długo, a na przykład nad głębokim zanurzeniem pracowałam półtora roku, to w międzyczasie musiałam coś robić takiego łatwiejszego, żeby mi nie ściągali wierszówki. Krystyna Medion należała do Armii Krajowej i uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. W 2005 roku została uhonorowana Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny, na północy większe przejaśnienia, miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Mamy już poniedziałek, 6 dzień grudnia. Tej nocy po raz kolejny otwieramy przestrzeń intymnej rozmowy. Rozmowy o ludzkich sprawach. Zapraszamy do opowiadania, do słuchania, do bycia razem w tę noc świętego Mikołaja, a więc noc dzielenia się. Na Myśliwieckiej 357 w Warszawie, realizująca audycję Olga Sućko, wydający Dariusz Pierug i prowadzący Szymon Sławiński. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Trójka pod księżycem. Jesteśmy znowu razem. Czekamy na telefony i rozmowy o wszystkich sprawach, które nurtują Państwa duszę, wypełniają umysły. Zadzwońcie, jeśli czujecie się samotni, odrzuceni, czujecie niepokój, lęk albo smutek, czy też bezradność, czy też wszechogarniające zmęczenie. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Dzisiaj zimna noc, trochę śniegu już leży na ulicach. Zbliża się już ten czas zimy, czas ciemności, ale też światła, światła Bożego Narodzenia, światła naszych domów i naszych serc. Porozmawiajmy tej nocy o żalu, który w sobie często nosimy wobec najbliższych,

bo z jednej strony Rzecznik Praw Dziecka się wypowiada, że ma ponad 100 osób, specjalistów w sytuacjach kryzysowych pomagają. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Ale martwi się, że ten lek się jest sam jednak. Nie wiem, na ile ma zaliczyć na swojego tatę, czy tata jego jest zdrowy i w pełni sił, czy też wymaga pomocy. No nie wiem, bardzo, bardzo myślę o to, się zbliżają święta i jak u niego będą wyglądały te święta. Może potrzebuje faktycznie takiej szybkiej pomocy. Ja nie wiem, czy on u państwa zostawił jakieś namiary na siebie, czy powiedział, skąd pochodzi. Chyba nie. Pani Lidio, bardzo dziękuję za pamięć o Maksymilianie i o tej rozmowie sprzed tygodnia. Był kontakt z Maksymilianem po programie. I dostałem od niego list, w którym... Czy państwo dysponują jego adresem? Dysponujemy kontaktem i myślę, że ta pani, pani deklaracja i chęć rozmowy z nim była mu przekazana. Myślałam, że może gdybym jakieś książki, jakieś pomocy, gdyby coś potrzebował, bo tu u nas w zaborze to psychoterapeuci też są i wydali książkę, pan Łokciewicz właśnie o młodzieży, która ma kłopoty i wychodzi z tych kłopotów. To gdybym przesłała na przykład na adres Trójki, to państwo byście pośredniczyli w przekazaniu? Myślę, że tak. Znaczy, możemy też, wydaje mi się, jakoś skontaktować się z Maksymilianem i przekazać mu to, że pani dzwoniła. Gdybym jednak zadzwonił, telefon nie jest u państwa. Tak. Może bezpośrednio, może się zdecyduje na kontakt ze mną. No właśnie. On, A proszę powiedzieć, z jakiej miejscowości pochodzi? Albo z rejonu Polski? O tym nie rozmawialiśmy. Aha. Mieliśmy nie wiem, czy jest daleko ode mnie, jestem z Zielonej Góry. Aha. Nie wiem, ja myślę, daleko, że jeśli będzie chciał ten... odbyć tę rozmowę i nawiązać kontakt, to na pewno wszystko pani opowie. Natomiast też, o ile pani pamięta, pani Lidia, w trakcie programu Maksymilian tak ciepło wyrażał się o swoim ojcu, mówił, że go kocha. Tak, tylko właśnie, myślę, że, tata sobie nie daje rady, że już nie wytrzymuje, że nie prosi o pomoc swoich rodziców, czyli tamci dziadkowie też zawodzą. I właśnie dlatego się zastanawiałam, czy ten tata może też jest chory i coś stoi na przeszkodzie, że on sobie, bo w sumie dwóch mężczyzn powinno sobie radzić jakoś. A coś tam też jest nie tak. Ja myślę, że oni nie chcieli prosić o pomoc dziadków, bo panowie są tacy honorowi i chcą. No to nie to może być sami. Ktoś honorowy, a może być niepełnosprawny. Może ja sama jestem niepełnosprawna i wiem, jak trudno jest prosić o pomoc inną osobę, albo oczekuje się, że ktoś sam zobaczy. Mhm. A to tak jest różnie w życiu. Dlatego ja mówię, państwo macie mój telefon. Jeśli Maksymilian by się odezwał, to bardzo, bardzo... Dobrze, bardzo dziękuję. Przekażemy te wyrazy pamięci, przekażemy telefon i już zostawimy mu wtedy. Dziękuję bardzo, będę słuchała audycji. Zapraszamy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, może już na święto, jeśli się nie usłyszymy. Wszystkiego dobrego, pani Lidio. Miłości nikomu samotności nie życzę. Tak, bądźmy razem. Do usłyszenia, dziękuję. Dziękuję bardzo. I mamy teraz drugi telefon. Dobry wieczór. Czy jest z nami pani? Druga pani dzwoniła. Na razie nie mamy. To tak, połączymy się za chwilę. Thank you.

pierwszy raz słucham waszej audycji. No, ponieważ no nie śpię, jako że przeżywam trochę ten swój żal. Tato mi zmarł wczoraj wieczorem, a ponieważ jest daleko, bo zmarł na ziemi niemieckiej. I musimy go tutaj przewieźć. Tato mój to taki trochę zasłużony człowiek. Pamięta wojnę. Mina mu rozszerzała ręce w czasie wojny. Później nie mógł chodzić. Została mu tylko lewa ręka i dwa palce. Skończył studia kreślarskie. Kreślił kopalni w Wałbrzychu, w Bełchatowie. Grał pięknie na akordeonie. Kochał swoje dzieci, ale był nade wszystko ich przyjacielem. Tyle chciałam powiedzieć o nim. A spędzał ostatni czas w Niemczech, ponieważ we Wrocławiu, bo tutaj mieszkamy, mieszkał na bardzo wysokim piętrze, do którego prowadziło raz, dwa, trzy, cztery estakady schodów. Nie było możliwości wznoszenia ojca na dół i nie widział świata przez kilka lat. I sama kobieta, ja ani siostrzenica, ani siostra, która też zmarła w zeszłym roku, nie miałyśmy już siły. No i został zebrany tam do rodziny, do siostrzenicy właśnie. Ludzie miał, że tak powiem, szczęście, bo mieli zaadoptowany dom na płasko, prawda? Na samym parterze, więc był wyjazd, widział trochę świata. Tak. Tu przede wszystkim tatą był taki, że chce się tak, że tak powiem, rozczulać, ale należy mu się ode mnie to, że życzę wszystkim ojcom takich spacerów, wycieczek rowerowych, poranków kinowych, proszę pana, przyjacielskich rozmów, uczenia samodzielności, kochania zwierząt. Myśmy w domu mieli menażerię. Jakie zwierzęta były? Proszę pana, tato leczył gołębie, które się gdzieś tam połamały. Mieliśmy ryby, które uczył czyścić akwaria, czego myśmy strasznie nie lubiły, bo to było nudne. Mieliśmy kanarki, ale się później zjawił kot, który na te kanarki polował. A ten kot był rasowy, był bardzo zazdrosny. Jak się urodził wnuczek taty, to kot siedział na piecu, bo takie piece kafelowe w tym mieszkaniu są, tak. I skakał do tego kota i oddaliśmy do państwa Gucyńskich. Później były dwa psy i tak było całe życie. I teraz ja mam psa, moja córka psa, nawet dziadek przed śmiercią też miał psa. No takie wspomnienia. Żal mam tylko też do władz miasta, że nie dbają tych właśnie o te możliwości przemieszczania się tych ludzi starszych, którzy naprawdę, to jest tragedia, spędzają te ostatnie lata jak w celi. Bo tym ludziom, panie redaktorze, do szczęścia już jest nic nie potrzeba. Jak ja tak obserwowałam, to łóżko, możliwość poruszania się za pomocą, powiedzmy, dotknięcia szafy czy mebla, dotarcia do toalety i do kuchni. I to wszystko. A proszę powiedzieć jeszcze to, tak jak rozumiem, to było wspomnienie z dzieciństwa, te poranki, poranki kinowe, na czym to polegało? Proszę pana, tata montował do roweru takie siodełko wiklintowe z przodu, wsadzał mnie tam. Najpierw była wycieczka do zoo, do Parku Szczytnickiego, nad Odrę i tak było prawie w każdą niedzielę. A później były poranki, czyli tak, kino, hala ludowa to była. Pamiętam film, ja już jestem starsza pani, Pat i Pataszon. Pamiętam wszystkie filmy, które tylko było możliwe wtedy do oglądnięcia w kinie Śnieżka. To było tak zwane na placu muzealnym we Wrocławiu, takie kino milicyjne. Dla dzieci takie poranki, takie chodzenie do teatru, jeszcze z ojcem własnym, to mnie po prostu duma rozpierała. No, nauczył mnie wielu rzeczy, a przede wszystkim czytania książek. Wtedy takie, pamiętam, tato się rozczytywał w tak zwanych tygrysach, we wszystkich wojennych, a poza tym stary właśnie, wszystkie klasyczne, Potop. To mu zawdzięczam. Wie pan, w tej chwili jak porównuję, nawet chociażby moja wnuczka, Żałuję, że nie czytają papierowych książek. Żałuję, że nie potrafią się skupić, nie mają takiej wyobraźni, która książka powoduje. Nie mają też takich, brakuje im, może nie wszystkim, erudycji i takiego bogatszego słownictwa chociażby, no i znajomości historii i państwa. No, tyle mogę powiedzieć tak generalnie z życia mojego taty. To mu się należało, te parę słów z panem. No bardzo dziękujemy i myślę, że goś zapamiętamy tak ciepło i tak z taką miłością, jaką pani opowiadała o ojcu. To jakoś też nas wszystkich buduje, a my jesteśmy z panią i z pani już ojcem. Powiem panu, że wszyscy się zastanawialiśmy, to taki drobiazg jest. Tato miał dwa palce u lewej ręki, takie już sztywne, bo miał 70 malutkich odłamków w tych rękach i nie można było ich wyciągnąć. I tato przepięknie grał na akordeonie. I każdy się zastanawiał, jak on ten akordeon odwraca. Tak. Na basach z boku ja mu czasami pomagałam, ale ja byłam dzieckiem, więc on grał nam na szkolnych zabawach, bo wtedy w latach 50., 60. to tak jeszcze nie było bogato dyskotek i tato grał na tym akordeonie, a nogą walił bęben taką perkusyjny. To pamiętam jak dziś, to takie były czasy, proszę pana. Takie były czasy. Był taki waleczny, walczył, zmarł mając 92 lata. Ale waleczny był i jak w czasie wojny. Gdzie walczył? W Poznańskim. Jak leżał, jak mu tą przetaczali krew, to tą krew leżała jego mama z boku i tak na żywo oddawała swoją krew. Babcia była również waleczna, niezmiernie. No nic, to dziękuję za wysłuchanie. Zapamiętamy ten taki jasny obraz pani tak. ojca. Dziękujemy. Tak, warto. Jestem sama, więc dlatego tak chciałam sobie z kimś o tym porozmawiać. Jesteśmy z panią, jesteśmy razem. Dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. No, do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Pierwsza część naszej audycji upłynęła nam pod znakiem pamięci, takiej serdecznej pamięci. Pani Lidia pamiętała audycję sprzed tygodnia i jednego z naszych słuchaczy i z taką serdecznością go dzisiaj wspominała, a pani Hanna tak niezwykle ciepło mówiła o zmarłym wczoraj jej ojcu, który był bardzo dzielnym człowiekiem, bohaterem czasów wojny, inwalidą wojennym, weteranem. Dzięki takim ludziom jak ojciec pani Hanny możemy dziś cieszyć się wolnością. Rozmawiamy dzisiaj o, jak zwykle, o relacjach. Rozmawiamy też w taki sposób szczegółowy. Chcemy rozmawiać o takich stanach, które się utrzymują przez długi czas, o takim utrzymującym się żalu do kogoś, czasem takim wręcz zapiekłym bólu. Tu znalazłem taką ilustrację do naszego tematu. Mianowicie w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach znajduje się kilka obrazów, dla których inspiracją były kompozycje Rubensa. Jeden z nich przedstawia starotestamentową historię pojednania Jakuba z Ezawem, opisaną w Księdze Rodzaju w rozdziale 33. Jakub, który podstępem wyłudził należące się starszemu synowi błogosławieństwo ojca, Izaaka, musiał uciekać przed zemstą swego brata Ezawa. Schronienie znalazł w Haranie, u wuja, brata matki Rebeki, Labana. Dziwić może niepohamowany gniew, a potem zapiekły żal Ezawa. Wszak sam lekkomyślnie odstąpił bratu pierworództwo i przynależne mu błogosławieństwo za miskę soczewicy. Jakub wraz z rodziną i całym dobytkiem po 20 latach spędzonych w odległym kraju postanawia wrócić. Nim to jednak nastąpi, musi uzyskać przebaczenie brata. Spotykają się w Kanaan i ten właśnie moment przedstawia omawiany obraz. Czy mieli Państwo podobne doświadczenie żalu, decyzji, przeprosin, wybaczenia? Jakie uczucia, jakie emocje Państwu wtedy towarzyszyły? Słuchamy audycji Trójka pod Księżycem. Jest w tej chwili już za 15:01. Thank you. ways, making of my days. New chord, counting up the ways, happiness is lazy. If you don't know the song, if you can put the words to the tune, tell the rhyme from the reason for what you did. Za 12 pierwsza, poniedziałek 6 grudnia, Mówi Warszawa, Polskie Radio, program trzeci, audycja Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy o różnych sprawach, o generalnie o relacjach, między innymi o zapiekłym żalu i bólu wobec bliskich i znajomych. Czasami tak się zdarza, że nosimy w sobie taki ciężar, taką niewiadomą, można powiedzieć. To było 20 lat temu. Sierżant Pieprz uczył swój zespół, jak grać. Czasem byli modni, czasem nie. Ale zawsze była gwarancja, że wywołają uśmiech. Więc pozwólcie, że wam przedstawię wykonawcę znanego wam przez te wszystkie lata. Kapelę klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza. Guaranteed the rain. Pomyślmy o tym, rozmawiając o tym ciężarze, jakim jest taka pamięć o jakimś zdarzeniu, pamięć o jakiejś trudnej relacji, często właśnie taki chowany pod, można powiedzieć, pod koszulą żal. Najgorszą reakcją na zranienie jest bezustanne powracanie do niego myślami i pielęgnowanie niechęci czy nienawiści do sprawcy naszego nieszczęścia. Najlepszym lekarstwem dla siebie jest przebaczenie. Puszczanie win w niepamięć ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, i to zdrowia fizycznego i psychicznego. Gdy przez dłuższy czas pozostajemy w stanie rozgoryczenia, czujemy potrzebę odwetu, stajemy się ponownie ofiarą, tym razem swoich złych uczuć. Nawet mając pełną świadomość tego, że wybaczanie służy najbardziej nam samym. W naszych mieszkaniach po indiańsku prostych dla wejść kuchennych miejsca nie ma. I jak tu wybrnąć z sytuacji, gdy jesień właśnie zbiera się do wyjścia, a do drzwi dzwoni już zima. Gdy jesień właśnie zbiera się do wyjścia, a do drzwi dzwoni już zima. I staną tak w drzwiach naprzeciw siebie, drzwi otwarte trzęsą nami dreszcze. Jedna nie chce ustąpić drugiej. Zima pewnie już czuje się królową, a jesień jest królową jeszcze. Zima pewnie już czuje się królową, a jesień jest królową jeszcze. Stać tak będą dumne i zimne, ludzie będą toczyć debaty, a gdy noc ludzi do snu zagoni, jesień powie: proszę, niech pani wejdzie. Napijemy się jeszcze herbaty, usiądą w kuchni na taboretach, powiedzą, co nowego słychać. Jesień powie: chyba już pójdę. Zima odprowadzi ją kawałek, a o świcie już będzie biało. Zima odprowadzi ją kawałek, a o świcie już będzie biało. To tak o dzisiejszej nocy, można powiedzieć. A mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co, jak się pan miewa, co pana słucha? No, tak szczerze mówiąc, to troszeczkę lepiej, bo wziąłem tą trzecią szczepionkę, no i nie czułem się dobrze. Nie czułem się dobrze, bo no ból głowy, no zawroty głowy, nawet tak szczerze mówiąc, nie czułem się dobrze i teraz nawet nie wychodziłem z domu, ale dzwonię właściwie w innej sprawie, bo sam przeszedłem rok temu bardzo mocno, byłem w szpitalu na COVID, ale przede wszystkim w sprawie tego, co pan mówił, żeby umieć przebaczać. Miałem sytuację w rodzinie, właśnie głównie mówię o moim ojcu. Sytuacja była taka, że nas jest trzech braci jeszcze, mama już nie żyje, ojciec nie żyje, ale nie mogłem ojcu przebaczyć przede wszystkim za to, że nas zostawił, tak szczerze mówiąc. No bo odszedł od nas, ja byłem wtedy w szkole średniej. Mogę dalej kontynuować? Tak, tak, ja słucham. I mama jeszcze wtedy żyła, tak? Kiedy ojciec... Tak, tak. No i właściwie mama się nami zajęła, no, byliśmy sami. Ja nie mogłem ojcu przebaczyć, no, do końca miałem taki żal do niego właśnie. To, co pan powiedział, taki zapiekły żal, że ja mu nie przebaczę, no bo jak on mógł nas zostawić i w sumie to była sytuacja taka przykra, ale... Ale rozmawiał pan z ojcem już po tym, gdy was opuścił, jakoś to tłumaczył, czy... Nie, właśnie on odszedł od nas i właściwie, no, ożenił się raz, drugi miał dzieci i tak szczerze mówiąc, no, była sytuacja taka trochę trudna dla mnie, bo jakoś nie mogłem mu tego wybaczyć, no ale do czego doszło, że ja wewnętrznie poczułem taką wewnętrzną, no, taki wewnętrzny jakiś głos, żeby szukać potrzeby, żeby się z nim skontaktować. Może dlatego, że on już miał dwa zawały i właściwie wiedziałem, że już długo nie pożyje. I czułem, że muszę, żeby ze mnie ten ciężar właśnie szedł. Nawet, no i do czego doszło, tak szczerze mówiąc? Doszło do tego, że spotkaliśmy się w trójkę z moimi braćmi, on nawet tak szczerze mówiąc, to się spotkaliśmy w lesie, to dziwne, ale i on nas przeprosił za to wszystko, bo zdał sobie sprawę, że to po prostu, no, że no, popełni błąd, no zrobił nam krzywdę. I tak szczerze mówiąc, ten ciężar, który był, tak mi ulżyło, że jeszcze zdążyłem przed śmiercią mojego ojca, że to się mi udało. Bo mogło się nie udać, bo on już był, no, schorowanym człowiekiem. I tak wewnętrznie czuję i dlatego dzwonię o tym, że dopóki żyjemy, to trzeba szukać, jeżeli nie mamy jakichś spraw do załatwienia, takich bardzo właśnie, tak jak pan powiedział, jakiś żal czy coś, to żeby jednak zdążyć z tą sprawą, która nam leży na sercu, żeby jednak załatwić, żeby ten ciężar nam nie leżał na sercu, żeby jednak z nadzieją patrzeć w przyszłość. No i to dzwonię właśnie do tych ludzi, którzy często może mają jakieś problemy z innymi, ale żeby jednak zdążyć pogodzić się z tym wszystkim i jednak z ludźmi najbliższymi nawet nam, bo w rodzinie